Dziękuję, nie piję. Powiedziałem jak stoi. Kiedy ktoś szlał tequilę w szklankę większą niż słoik, na stolik wyjął kornik szony. Wszystko spoko byłoby, gdybym dziś na oko nie był tak wstawiony. Wstałem o 6:00, choć ten femis lekki. Nim podbiłem do kibla, już ziewałem na kafelki. I wierz mi, to żadna frajda czy obiad. Widzieć na ziemi menu zeszłego tygodnia. Nie jestem typem, co kaca nie dopy klinem. Wiesz, to jakby ktoś mi mówił z rana: weź popij winę. Więc oto melas przez 48 godzin, synek. Jedyne co dziś mogłem popić, to etopirynę. Przyzwyczaiłem się do śniadań o 16:00. Na stole w kuchni siadam, lecz w lodówce tylko chleb z masłem. Ej, to lokum jest za ciasne dla nas dwóch ziom. Znam go zbyt dobrze, więc dziś mu mówię pójdź stąd. Nie dziękuję, już nie piję. Myślę, choć znów mówię tak. Źle się czuję, ledwo żyję. Zlituj się, ma. Nie dziękuję, już nie piję. Myślę, choć znów mówię tak. Lecę ostro, daję w szyję. Zlituj się, ma. Nie dziękuję, nie piję, o nie, nie. Już mam chore jazdy, gdy straciłem powonienie. Kto skołował absynt beze mnie, chłopie? To nie jest wieczór, który spędzę w grobie. Nie jeden po takiej dawce mógłby się zakochać w mopie. Na fogitek głęboki mam nie działa. Dlaczego? Mała jesteś brana pod uwagę, więc jest pierdol tego. To nie wstyd przesadzić, chociaż nie miałem powodu. Wisząc przez okno ściemniałem, że pilnuję samochodu, gdy stoczyłem się ze schodów. Ziomuś, nie dziękuję, nie piję. Niech nikt nie próbuje, na tydzień się zaszyję w domu. Taki mam plan nad ranem, gdy wokół mordy zalane. Moralność zadaje pytanie: miłeś ze szklane? I choćbym wolał ostknąć się z dupami bliżę dookoła niż pod stołem, a w kieszeniach wiatr gliże. To nie mam doła, człowiek ze wszystkiego się wyliże. Zawsze tak mówię, jeśli mnie zawołasz, nie odmówię. Nie dziękuję, już nie piję. Myślę, choć znów mówię tak. Źle się czuję, ledwo żyję. Zlituj się, ma. Nie dziękuję, już nie piję. Myślę, choć znów mówię tak. Lecę ostro, daję w szyję. Zlituj się, ma. Nie oznacza dobry wieczór. Grunt, że nie haftuje krwią, jakbym nie wiem, połknął ketchup. Wciąż mam fason, choć odleżyny mi grozą. I on jest dla buraków, na palecie zawsze trzymam poziom. Nie liczę ran, zostawiam to specą. Chociaż dłonie od promieni rentgena w nocy aż świecą. Kliny nie lecą tak jak dawniej, a retrospekcje to oręż, który Bóg włożył w ręce mojej pannie. Przez głę pamiętam, jak wczoraj leciałem z durem. Nie jeden wodzirej uznałby, że przybył mu konkurs. Bo niektóre sztuki przy mnie zaczynają plon. Na próżno nie dam im numeru jak Mike Jones. Nie jestem cudotwórcą jak Chrystus po wodzie. Nie chodzę z wód, znam tylko gnizdą i wolę ją skutą lodem. Lecz gdy ktoś dzisiaj gestem popuka się w szyję, odpowiem bez ogródek: nie dziękuję, nie piję. Właśnie tak tutaj jest. Chcesz być w tej branży? Zastanów się dwa razy lepiej. Zresztą co ja ci będę mówił tutaj? Hej mes, powiedz im to jeszcze raz. Nie dziękuję, już nie piję. Myślę, choć znów mówię tak. Źle się czuję, ledwo żyję. Zlituj się, ma. Nie dziękuję, już nie piję. Myślę, choć znów mówię tak. Lecę ostro, daję w szyję. Zlituj się, ma.